Nasıl ne zormuş ah o güzel yüzüne. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. Kamaşıyor gözlerim bebeğim, öyle gülmek olur mu gözünü seveyim. Cennet dudaklarınmış, öp de öleyim. Aşkmış adı nereden bileyim, böyle zulüm olur mu gözünü seveyim. Adını sorsan söyleyemem, yemin ederim. Kamaşıyor gözlerim.